Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 17 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Zdaje się ulubione słowa pana synoptyka, jak się odgryza, gdy mu tam, a może by tak cieplej, a może zimniej, bo wiadomo, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim, no właśnie, nie mówcie mi więc, co mam robić. Witamy państwa serdecznie, piątek, 17 listopada przed nami, 321 dzień tego roku, słońce, no z tym słońcem to tak, no właśnie, obudzi się niby o 7, zajdzie przed 16, dzień potrwa prawie 9 godzin, no ale i tak jeszcze troszeczkę dnia będzie ubywać, ale niech nie zabraknie słońca i solenizantom i jubilatom, a dziś imieniny Elżbiety, Salomei, Grzegorza i Hugona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś dzień bez długów, o tym jeszcze będziemy mówić. Dziś także Międzynarodowy Dzień Studentów. Zachęcam do refleksji nad tym, jakie studia skończyliśmy, a gdzie teraz jesteśmy, w jakim miejscu. Może ktoś z Państwa ma odwagę się pochwalić, po jakich studiach można jaki zawód wykonywać, bo nie zawsze to idzie w parze. A zdaje się, że chyba życie pokazuje, że najczęściej co innego studia, bo jeszcze w młodzieńcze wybory maturalne, a co innego później zderzenie z rzeczywistością, także tą na rynku pracy. Zachęcam w tej sprawie budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335, a ze studenckiego życia to zdaje się państwo śniadanie najczęściej wspominają. No, czasami tak bywało i kanapka z chlebem, albo chleb z masłem i z keczupem. O, że z masłem to już naprawdę luksus. 5 po 5, pan synoptyk gotowy, gotowy. Nie mówimy mu, co ma robić. On dobrze wie, obudził się i sporządził taką oto prognozę pogody. Z zachodu napływa powietrze polarne. No dobrze, początkowo ciepłe, jeszcze lepiej, ale stopniowo z północnego zachodu zacznie napływać nieco chłodniejsza masa powietrza polarnego, morskiego. No to już przynajmniej to jakoś ma sens, że chłodniejsze, polarne i morskie, bo przez cały tydzień napływało to cieplejsze. No właśnie, też polarno-morskie i to z zachodu, a żeby tak jakoś specjalnie ciepło było, no. A najbliższe kilka dni pan synoptyk zapowiada przymrozki i to w nocy, choć i z samego rana też w tym tygodniu mówiliśmy, koło -2, -3 stopni już było. Więc warto także przygotować się, szczególnie z samego rana, na poranne drapanie fury, to szczególnie na krańcach południowych. A dziś w dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami, to na krańcach zachodnich i północnym zachodzie. W pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, wieczorem w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach śnieg. Dosypie kolejne 10 cm śniegu. Pan synoptyk określa to, że wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 10 cm. No niech i tak będzie, że ten przyrost. Henryk Sytner już powolutku się cieszy. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, ciśnięcie bez większych zmian, a na termometrach no też jakby bez jakichś rewolucji. W dzień ma być od +3 stopni na Podkarpaciu, 6 w centrum, najcieplej 8 stopni na Pomorzu Zachodnim i na Wybrzeżu. Call it. Illusion i Nóż. Tak, właśnie. Przypomniały się czasy studenckie, między innymi panu Danielowi, i śniadanie studenckie. Ulubione śniadanie z czasów studenckich, właśnie bułka z kurzem i chleb smarowany nożem. Nóż i Illusion. No, przypomniało się, przypomniało. Tak, rzeczywiście. No, w akademiku, co to jest? A, bułka. Dobra, jest już. No i do przodu. I tak to bywało. Bardzo dziękuję panu Danielowi. Sygnały pozostały od państwa, między innymi od pani Beaty z Poznania, która to, no, tutaj nam smaruje naprawdę piękną laurkę. Zaleta porannego wstawania to możliwość przywitania się w zacnym budzikowym gronie. Pozdrawiam serdecznie i dobrego piątku życzy pani Beata z Poznania. Pani Małgosia z mężem także słucha budzika. Wczoraj debiut, tak, korespondencyjny. Wczoraj także państwo mieli 27. rocznicę ślubu. Słuchamy z mężem razem. Bardzo serdecznie pozdrawiam pani Małgorzato. Pozdrawiam także małżonka. No i jeszcze pan Rafał z Kleszczowa o tym, że z trójką właśnie odbudowuje WSK. WSK 175 Kobus o 4 rano zamiast spać, a do 7. No właśnie, taka przyjemna robota, bo od 7 do pracy. Pozdrawia fanów zaginionej polskiej motoryzacji z zawołaniem "Nie poddajmy się". To od pana Rafała z Kleszczowa. Bardzo pięknie dziękuję. No, ciekaw jestem, po jakich studiach można takie rzeczy robić, ale to chyba dla przyjemności. A mówimy dziś o studiach w związku z Dniem Studenta właśnie. Dziś Międzynarodowy Dzień Studentów. Wspominamy może i studia, i po jakich studiach, jaki zawód można wykonywać. Przyznam szczerze, znam takich, co po teologii są kierownikami oddziałów banków. No, na przykład. Albo pracują w spedycji. A co? Czemu by nie? Ciekaw jestem państwa odpowiedzi, może z własnego doświadczenia. Oczywiście nie będziemy wymieniać nazw firm i szczegółowych specjalizacji, ale jednak taka przygoda ze studiami, a później z dorosłym życiem, to czasem płata figle i życie też może układać się niekoniecznie zgodnie z kierunkiem studiów, a później już po studiach właśnie z zainteresowaniami. 13 minut po godzinie 5:00, zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W drugim i ostatnim dniu Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa dziś ciąg dalszy debat i dyskusji. Prezydent spotka się z przedsiębiorcami, odwiedzi stoisko ubiegłorocznych laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta, którzy prezentują się na kongresie swoje produkty i usługi. Dodajmy, że debatom i panelom w ramach kongresu przysłuchuje się około 3000 gości z całego świata. Patronem medialnym tego wydarzenia jest Polskie Radio. Tam też wczoraj byliśmy i dziś też będziemy. Członkowie 117 kół naukowych z 52 uczelni, które są rozmieszczone w 25 ośrodkach akademickich w Polsce, przyjeżdżają do Warszawy na rozpoczynający się dziś pierwszy interdyscyplinarny kongres ruchu naukowego. Spotkania podczas kongresu będą odbywać się w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych i na Zamku Królewskim. W Krakowie rozpoczyna się trzeci europejski kongres w obronie chrześcijan. Organizatorzy podkreślają, że po dwóch wcześniejszych edycjach powstał zestaw rekomendacji dla rządów, parlamentów, instytucji międzynarodowych i organizacji pozarządowych, które pozwoliłyby walczyć o poprawę losu nękanych za wiarę ludzi. W Nowym Sączu rozpoczyna się drugi festiwal filmowy Nowe Kino Nowy Sącz. To przegląd konkursowy krótkometrażowych filmów fabularnych, które powstały zarówno w szkołach filmowych, jak i niezależnie. W konkursie mogły wziąć udział filmy, które nakręcono w ostatnim roku, a ich długość nie mogła przekroczyć 30 minut. Festiwal potrwa do jutra, a zwycięzcy otrzymają statuetki sędziwoja, królewskiego alchemika pochodzącego z Sądecczyzny oraz nagrody pieniężne. To dziś w Nowym Sączu drugi festiwal filmowy Nowe Kino Nowy Sącz. W Warszawie z naszego radiowego ogródka wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się pierwszy koncert w ramach trzeciego festiwalu Polska Muzyka Odnaleziona, a zabrzmią utwory polskich kompozytorów żyjących na przełomie XVIII i XIX wieku, mniej znane, dopiero odnalezione lub grane po raz pierwszy w wykonaniu orkiestry, a będą wśród nich kompozycje Karola Kurpińskiego, także autorów zapomnianych Wojciecha Dankowskiego, Macieja Radziwiłła i Jana Wańskiego. W Katowicach rozpoczyna się dziś 10. Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów imienia Grzegorza Fittelberga. Zmagania 50 dyrygentów wybranych do jubileuszowego 10. konkursu śledzić można od jutra. Przesłuchania pierwszego z trzech etapów konkursu potrwają do wtorku. Ta uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się w następną sobotę. Koncerty laureatów w sobotę i niedzielę 25-26 listopada. A ten dzisiejszy koncert w Filharmonii Śląskiej w Katowicach rozpocznie się o 19:00. No i jeszcze sport, bo dziś inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Nowy sezon zacznie się od treningów i kwalifikacji. Pierwsze konkursy tej zimy zostaną rozegrane na zmodernizowanym obiekcie. Jego patronem jest Adam Małysz, medalista olimpijski, 4-krotny mistrz świata i 4-krotny triumfator klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W kwalifikacjach do niedzielnego konkursu wystartuje 12 biało-czerwonych. Będziemy śledzić te wydarzenia w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. No a jak skoki narciarskie, to oczywiście nieśmiertelny Van Halen. Dwadzieścia minut po godzinie 5:00 o kongresie 590 już mówiliśmy. Jeszcze będziemy mówić i o tym także w prasie, o tym, że prezydent wręczył wczoraj 6 firmom nagrody gospodarcze prezydenta. Odbyło się to podczas uroczystej gali w ramach kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa. O nagrodach gospodarczych prezydenta w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że Ministerstwo Obrony ogłosiło, że przetarg na dostawę 28 autobusów dla wojska wygrał Autosan. Spółka wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej złożyła najkorzystniejszą ofertę, należący do koncernu Volkswagen producent MAN zajął drugie miejsce. No i Autosan wygrał przetarg MON, dostarcza autobusy dla wojska. Dlaczego MAN przegrał? Dziennikarze dziennika Gazety Prawnej dotarli do dokumentów w tej sprawie i publikują je na swoich łamach. Jeszcze puls biznesu o tym, że Nowa strategia ma przywrócić giełdzie dawny blask, uczynić z niej motor rozwoju, akcelerator innowacji. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju szuka dla resortu finansów doradcy, który pomoże ją napisać. Do 20 listopada Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyjmuje aplikacje firm konsultingowych zainteresowanych udziałem w przygotowaniu strategii dla polskiego rynku kapitałowego. Rząd bierze się za rynek kapitałowy, to zapowiada dziś Puls Biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów, a prasa, coś mi się wydaje, bardziej kolorowe tematy z życia, być może i show biznesu w porannym piątkowym. Zapraszamy do trójki, to już po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. 22 minuty po 5. Za chwilę kalendarz, także ten muzyczny. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośnie tobie ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niezchwytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 5, tak, wstajemy. No może nie jakoś specjalnie wyrywnie, ale mam nadzieję, że z większym, bardziej uśmiechem niż niechęcią do tego, jakby nie było już piątkowego wstawania. Tego życzymy. A jak zwykle o tej porze za Państwa, by specjalnie nie wyrężać wzroku i pamięci, sięgamy po wybrane wydarzenia także ze świata muzyki. Ale po kolei, powolutku, po cichutku. 17 listopada 1780 roku zmarł Bernardo Belotto, zwany Canalettem, włoski malarz, autor serii widoków Warszawy i Wilanowa. Nadworny malarz króla Augusta w Dreźnie, następnie Stanisława Augusta w Warszawie. Zmarł 237 lat temu. W 1913 urodził się Aleksander Bardini, aktor, reżyser teatralny i pedagog, profesor PWST w Warszawie. Przypomnijmy, że był twórcą wielu wybitnych inscenizacji klasyki światowej i polskiej. Zmarł w 1995 roku. 28 lat temu od krwawego stłumienia przez siły porządkowe legalnej demonstracji studentów na Narodnicz-Szide w Pradze w Czechosłowacji rozpoczęła się aksamitna rewolucja. Rok 1989. Wówczas to również tego samego dnia, 28 lat temu, nadano ostatnie wydanie dziennika telewizyjnego. 14 lat temu zmarła Zofia Rysiówna, jedna z najwybitniejszych przedstawicielek powojennego teatru polskiego, a 4 lata temu zmarła Doris Lessing, brytyjska pisarka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 2007 roku. Pamiętamy o urodzonych 17 listopada i składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że aktorka pani Anna Seniuk obchodzi dziś urodziny, francuska aktorka Sophie Marceau i Jorma Etelelahti, fiński kombinator norweski, srebrny medalista Mistrzostw Świata w Oslo w 1982 roku. On to kończy dziś 66 lat. No, fajnie to brzmi, fiński kombinator norweski. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że w 1944 roku urodził się Gene Clark, wokalista, autor tekstów i współzałożyciel zespołu The Byrds. Autor zmarł w 1991 roku, a dziś obchodziłby 73. urodziny. Byrds w muzycznym trójkowym kalendarium na otwarcie spotkania właśnie z kalendarzem muzycznym. Time to every purpose under heaven. W muzycznym trójkowym kalendarium na otwarcie spotkania ze światem dat, ze świata muzyki. Wspominamy Gina Clarka, artystę, który urodził się 73 lata temu, był wokalistą, autorem tekstów i współzałożycielem zespołu The Birds. Zmarł w 1991 roku. Ciąg dalszy kalendarza, nie tylko wprost muzycznego, ale także filmowego. Już za chwilę po prognozie pogody, a ta już teraz, punkt 5.30. Ma być pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia to na krańcach zachodnich i na północnym zachodzie. No niby większe przejaśnienia, ale tak patrzę na mapy pogodowe, to jednak w mniejszości te rozpogodzenia na krańcach zachodnich i na północnym zachodzie. W pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. Do tego wieczorem w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach śnieg. No i będzie sypał i dosypie kolejne 10 cm śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnięcie się waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. A na termometrach w dzień od plus 3 stopni na Podkarpaciu, 6 z plusem w centrum, najwyższa temperatura na Pomorzu i na Wybrzeżu do 8 stopni. Thank you. muzyka z serialu Janosik, no, nieodłącznie związana z postacią pana Marka Perepeczki. Aktor filmowy, teatralny, odtwórca słynnej roli Janosika, zmarł 12 lat temu. W związku z tym muzyka do filmu, do serialu Jerzy Duduś Matuszkiewicz i Janosik właśnie w muzycznym, filmowym czy serialowym kalendarzu. Sygnał od państwa, bo dziś mówiliśmy o tym, że obchodzimy Międzynarodowy Dzień Studentów, o tym jeszcze będziemy mówić, i wspomnienia związane z życiem studenckim, jakie to studia i jak zweryfikowało życie później także w dorosłym życiu zawodowym. Martwy zawód powstaje z martwych. Jestem zootechnikiem po zootechnice. To od pana Dominika. I jeszcze od pana kierowcy, który się nie podpisał, ale studia informatyczne, a w dorosłym życiu kierowca, tak zwanego tira, ale za to trójki słucham w pracy. Bardzo dobry wybór. Pozdrawiamy bardzo gorąco. No i jeszcze motyw Janosika świetnie wkomponował się w właśnie ten poranny nastrój. Bardzo serdecznie dziękujemy panie Pawle za podpowiedzi również tej filmowe i muzyczne. Podpowiedzi do naszego kalendarza. No właśnie, w związku z wspomnieniami urodzonych i osób, które wspominamy w rocznicę śmierci. Przed chwileczką wspominaliśmy pana Marka Perepeczkę w 12. rocznicę śmierci, ale także pamiętamy o tym, że 17 listopada urodziny obchodzi pani Kinga Baranowska. Himalaistka, zdobywczyni 6 ośmiotysięczników, pierwsza Polka na ośmiotysięcznikach Golagiri, Manalsu i Kanchenjunze. W tym roku otrzymała tytuł Mistrza Mowy Polskiej, jest laureatką 17. edycji plebiscytu na najlepiej mówiących Polaków. Pani Kindze składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Sygnały od państwa oczywiście z kalendarza świąt i osobliwych i mądrości ludowych pojawiają się i jeszcze będą się pojawiać, ale wcześniej kolejna data w muzycznym kalendarzu, bowiem dziś 71 lat kończy Martin Barr, brytyjski gitarzysta zespołu Jeff Lothal. We'll be right back. Budzikowe kalendarium muzyczne. Zagrali. I dograli do końca. The Dead Kennedys na urodziny, bowiem dziś Raymond Paperell kończy 59 lat, ten amerykański gitarzysta i członek między innymi tego zespołu. No i z ich to odświeżonej wersji, taka właśnie twórczość. No może i wtórna, ale też dołożyli coś od siebie. Viva Las Vegas. 18 minut przed godziną 6:00 jeszcze niezwykle pracowita pani Ania z Gliwic podpowiada z kalendarza mądrości ludowych, a my to śledzimy. Po pierwsze to, co w kalendarzu, po drugie to, co za oknem i gdzieś mając w pamięci, co będzie za kilka miesięcy. No dziś Salomei. Pani Ania podsyła, że od świętej Salomei zima jest w nadziei. No, tak pan synoptyk też zapowiada i opady śniegu i deszczu ze śniegiem wysoko w górach śniegu, ale jak zaczynają się dziś skoki narciarskie, to wydaje mi się, że też jakoś tak w ten klimat zimowy wpisuje się. No i proszę, także ta mądrość ludowa. Sięgamy po muzykę, zazwyczaj muzykę country, którą prezentuje Korneliusz Pacuda, w tym tygodniu z takim zacięciem, no, rock'n'rollowym. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Pod koniec lat 50. rock'n'roll traci swój impet i bunt młodości. To jest po prostu gra wytrawnych działaczy i urzędników, aby rock'n'roll był tylko i wyłącznie czymś do tańca. Owszem, muzyką młodzieżową, ale lekko strawną, a broń Boże rewolucyjną. Są jednak wyjątki wśród tych, którzy pojawiają się wtedy na estradzie. Del Shannon jest Irlandczykiem, a właściwie Amerykaninem irlandzkiego pochodzenia i śpiewa w sposób naprawdę niezwykły. Jego kompozycja Runaway, Zbieg, staje się w 1961 roku wielkim przebojem i do dziś bywa grana w wielu serialach. So strong. To był Del Shannon i jego wielki przebój Zbieg, Runaway. Równie ciekawy głos posiadał Neil Sedaka. Właściwie był pianistą i to klasycznym. Pochodził z Nowego Jorku, z Brooklynu, ale zaczął pisać piosenki, bo przynosiły one po prostu pieniądze. A Neil Sedaka miał talent, niewątpliwy talent. Dla Carole King napisał piosenkę Och, Carol. I wtedy my w Polsce, wszyscy, którzy słuchaliśmy i nie znaliśmy go jeszcze, myśleliśmy, że Neil Sedaka, zgodnie z końcówką nazwiska, jest po prostu dziewczyną i śpiewa do jakiegoś Karola. A to po prostu bardzo utalentowany wokalista. Historia muzyki, ciąg dalszy klasycznego rock'n'rolla. Również w Budziku w poniedziałek przed godziną 6:00 polecamy i zapraszamy. Sygnały od Państwa, bo dziś Międzynarodowy Dzień Studenta. Studia sobie, życie dorosłe i zawodowe sobie. Pan Stefan o tym, że na studiach technologia chemiczna organiczna. W nawiasie straszna kobyła. A praca w nieorganicznej technologii lotniczej. Pan Paweł także po edukacji filozoficzno-społecznej na Wydziale Artystycznym, a dziś anglista. No i jeszcze technik, rolnik, akrobata, pół człowieka, pół wariata, kierowca w transporcie leśnym. Pozdrawia pan Zbych z Witnicy, ale w tym transporcie leśnym też z trójką na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy za sygnały w tej sprawie. Za 10 minut 6:00. Puszczam znaki złe. Trójkowy budzik. Dostrzegam w dali jakiś błysk, więc tam próbuję dojść. Tak trochę ciężki mam ten krok, to znowu twoja moc. Najchętniej spróbowałabym tak z tobą twarzą w twarz. Lecz boję się, że taki stan Zawiałów na już prawie zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania, utwór zatytułowany Na skróty, a może właśnie w propozycjach do listy przebojów. Niezmiennie zachęcamy do głosowania, a później wieczorem do słuchania. Międzynarodowy Dzień Studentów. Studenci, a i także naukowcy, akademicy odezwali się dziś o poranku. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za sygnał. O tym troszkę mówiliśmy i coś mi się wydaje, że ten temat jeszcze dziś będzie się pojawiał w Trójce. Pięknie dziękujemy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego dnia i dobrego weekendu. A za 6 minut o 6 serwis po wiadomościach piątkowy. Zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Do usłyszenia. sad